حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رنگ میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رنگ میں، تڑپ کے کر رہی ہے فاطمہ زہرا بکارن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، ربا ہے بوس گاہ مصطفیٰ پہ شمر کا خنجر ترے خیمہ سے، جب آیا نظر زینب کو یہ منظر، صدا غازی کو دیکھ رو رہی تھی بار ہارن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، بدن تیروں سے ہے چھلنی لہو بہ تا ہے، زخموں سے بہتر داغ ہے شبیر کے دل میں عزیزوں کے، مگر جاری ہے پیاسے پر ستم کا سلسلہ رن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، علی اکبر کے غم سے چھن گیا ہے نور آنکھوں کا کمر، غم کر گیا شہ کی غمیا باس کا صدمہ، شہ مظلوم نے کیا کیا اٹھائی ہے جفارن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، ہوئی برسات تیروں کی چلے ہر سمت سے پتھر، زمین پر آ نہیں پایا ٹھہر پا یا نہ گھوڑے پر، معلق ہو گیا تی رو پہ جس دم وہ گرا رن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، ہائے ہوا کونو مقام ہر طرف غم سے بپا محشر، چلا شبیر کے سوکھے گلے پر شمر کا خنجر، شہید کا ہوا سجدے میں سر تن سے جدا رن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، شہید کربلا کا زیر خنجر ہے گلا رن میں، گہن میں آ گیا سورج اندھیرا ہر طرف چھایا اٹھا طوفان، آثار قیامت ہو گیا برپا، لہو برسا فلک سے آ گیا ایک زلزلہ رن میں، شہید کربلا کا زیر منظر ہے گلا رن میں، شہید کربلا کا زیر منظر ہے گلا رن میں، بہن نے رو کے راحل جب اٹھایا خیمے کا پردہ، نظر سجاد نے نوشاد کی، دل تھام کر اپنا سنا کی نوک پر دے، خاک سرے شاہ ہدا رن میں، شہید کربلا کا زیر منظر ہے گلا رن میں، شہید کربلا کا زیر منظر ہے گلا رن میں۔